الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. سورة آل عمران دا مدني سورة ده بسوا آياتون بكي دي أو شل ركوغان دي. دي سورة تا سورة آل عمران دا دي وجنوي چه پدي كي دا آل عمران واقعه الله پاک ذكر کري ده. او د دې سورۃ دویم نوم د سورۃ المجادله. سورۃ المجادله د دې وجنه ورته وای چې په دې کې د اولویت د عیسی علیه السلام او په ابنیت د عیسی علیه السلام باندې مجادله او مباحثه او مناظره شوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د وفد د نجران په مابین کې مناظره او مباحثه شوی و. نو سورۃ المجادله ورته وای. په احادیثو کې سورۃ بقره او سورۃ آل عمران دواړو ته زهراوین ویلې شوی دي. زهراوین یعنی دوه روښانه سورتونه. اوس سورتونه خو ټول روښانه دي، خو د دې دواړو سورتونو انوار او تجلیات صوفیه کرام فرمایي چې یو بل ته ورته دي، د یو بل سره مشابه دي. له دې وجې نه دې دواړو ته خصوصا زهراوین ویلې شو. په یو حدیث کې راځي چې اسم اعظم په دوو آیتونو کې دی. یو د سورۃ بقرې په دې آیات کې چې الهکم اله واحد، او دویم د سورۃ آل عمران په دغه اول آیات کې چې الله لا اله الا هو الحی القیوم. د دې سورۃ په مضامینو باندې د پوهیدلو نه مخکې مخکې د محمد ابن اسحاق رحمه الله دغه په سند باندې یو واقعه ده. هغه فرمایي چې د سورۃ آل عمران اولنی درې اتیا آیاتونه دا د نصاراو د نجران په باره کې الله پاک نازل کړي دي. نجران دا په یمن کې د یو خار نوم دی. په هغه وخت کې دا د عیسویانو غټ مرکز و. کله چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت خبر په ټوله دنیا کې خپور شو او د پیغمبر علیه الصلات والسلام د نبوت چرچه خپره شوه، نو په دې وخت کې د نصارا او د نجران د دې علاقې نه چې په یمن کې یو خار دی، نو د دې علاقې د عیسویانو یو وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د مناظرې دپاره راغلو. دغه وفد اویا کسانو، څوارلس په دې کې غټ مشرانو، بیا په دې غټو څوارلسو مشرانو کې درې د دې ټولو مأواو ملجأ وه، یعنی درې بیا په دې څوارلسو کې هم غټ مشرانو، او په دې دریو کې بیا د ټولو مشر عبدالمسیح نومېدو، د ده وزیر او مشیر ایهم نومېدو، او دریم په دوی کې د ټولو نه لوی پادری او لوی عالم د هغه نوم حبر او سقف. حبر یې ورته ویلې، سقف یې ورته ویلې. اصلي نوم یې ابو حارثه ابن علقمه و. دا درې په دوی کې غټ مشرانو. د روم بادشاهانو به د دې ابو حارثه ابن علقمه ډیر زیات احترام کولو. د دوی دا عقیده وه چې عیسی علیه الصلات والسلام اله دی، او عیسی علیه الصلات والسلام ابن الله دی، د الله زوی دی. نو دوی محمد صلی الله علیه وسلم ته د مناظرې دپاره راغله. دا اویا کسه دي، خو مناظرین پکې دغه درې وه، یو عبدالمسیح، بل ایهم، او بل ابو حارثه ابن علقمه. دا درې د دوی مناظرین وه. دوی د عیسی علیه الصلات والسلام په الوهیت هم یو څه دلایل ویلې، او د عیسی علیه الصلات والسلام په ابنیت دوی به ورته ابن الله ویلې. نو په ابنیت د عیسی علیه الصلات والسلام هم خپل خیالي او وهمي دلایل پیش کړل. د عیسی علیه الصلات والسلام په الوهیت خپل خیالي دلایل داسې پیش کړل چې عیسی علیه الصلات والسلام به مړي را ژوندي کول، او دا د اله صفت دی. نو معلومیږي دا چې عیسی علیه السلام اله دی. دویم دا چې یبرئ الاکمه والابرص، عیسی علیه الصلات والسلام به د پیس مرض والا جوړول، او مادرزاده ړانده به جوړول، او دا د اله صفت دی. نو معلومی کی دا چې عیسی علیہ السلام الہ دے. دریم دلیل دا چې عیسی علیہ السلام به د غیب خبرې کولې. و انبئکم بما زتا سو ته خبر در کوم بما تاکلون و تدخرون. داسې آیات کی راځي چې کوم تاسو په کورونو کې خورئ او په کورونو کې ذخیره کوئ زه د هغې خبر تاسو ته در کوم. نو د غیبو خبرې به یې کولې. دا بل دلیل د الوهیت او د خدایي وایي د عیسی علیه السلام دی. او بل دلیل یې دا ویلې چې عیسی علیه السلام به د خټې نه مرغان جوړول او هغه به ژوندي کېدل او په هوا کې به الوتل. نو دا درې څلور دلایل د عیسی علیه السلام په الوهیت باندې پیش کړل. او بیا ویلي چې ګوره دا شیان په قرآن کې هم ذکر شوي دي. دا څلور واړه دا په قرآن کې شته چې عیسی علیه السلام به مړي را ژوندي کول. دا هم پکې شته چې د پیس او مادرزاده ړانده دا به د عیسی علیه السلام په لاس جوړېدل. د غیبو خبرې به یې کولې او د خټې نه به یې مرغان جوړول او په هوا کې به الوتل. نو قرآن هم د دې اقرار کوي. لهذا قرآن هم د عیسی علیه السلام په الوهیت او په خدایۍ باندې وایي اقرار وکړو. دا دلایل په الوهیت د عیسی علیه السلام باندې پیش کړه. او یو څه دلایل په ابنیت د عیسی علیه السلام باندې ذکر کړه چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی معاذ الله. نو یو دلیل دا پیش کړو چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. قرآن کې هم دا ذکر دی چې عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه پیدا شوی دی. نو چې بغیر د پلار نه پیدا شو په دنیا کې پلار نه و. معلومی کی دا چې د ده پلار الله پاکو. نو ابن الله ورته ویلی. یو دلیل په بنوت د عیسی علیه السلام دا پیش کړو. او دویم دلیل په بنوت د عیسی علیه السلام باندې دا پیش کړو چې عیسی علیه السلام په زانګو کې خبرې کړې دي. او دا د ابن الله والی دلیل دی چې په زانګو کې خبرې وکړې نو دا بس ابن الله شو. د دلیل او د دعوی په مابین کې به مطابقت هم نه و. خو بیا به دا دلیل پیش کړم. دا دوه عقیدې وي. دریمه عقیده د دوی د تثلیث وه چې خدایان درې دي. نو د تثلیث په عقیده یې استدلال وکړو. استدلال یې داسې وکړو چې الله پاک ځای په ځای صیغې د جمع استعمال فعلنا امرنا خلقنا قضوینا دا ټولې صیغې د جمع دي او اقل د جمع درې دي. نو معلومیږي دا چې خدایان درې دي. دوی چې کله د خپلو دلایلو نه فارغه شو د مناظرین نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جوابونه ورکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم جوابونه د ابن اسحاق په روایت کې داسې ذکر کړو. محمد ابن اسحاق پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته جوابونه داسې ذکر کړو. الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا وهو يشبه اباه. آیا تاسو په دې باندې نه پوهیږئ چې بچه د پلار مشابه وي؟ چې پلار انسان وي بچه انسان وي. پلار چې غویه وي نو بچه غویه وي. پلار چې ګډ وي بچه ګډ وي. خلاف الجنس چې کله پیدا شي دا د دې پلار او د مور توهین او تعذیب وي. لکه د انسانانو نه چې مار او لړم پیدا شي یا د انسانانو نه سپی پیدا شي یا پیشو پیدا شي چې خلاف الجنس پیدا شي دا خو د ده توهین وي د دې مور او د پلار. دا خو تعذیب وي. نو الستم تعلمون انه لا يكون ولد الا وهو يشبه اباه. آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چې بچه د پلار مشابه وي؟ نو دا عیسویان ورته وایي چې بلا دا خو موږ منو چې بچه د پلار مشابه وي. نو بیا ورته محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو طرف ته وایي چې بچه د پلار مشابه وي او بیا عیسی علیه السلام د الله زوی ګڼئ. حالانکه لیسه کمثله شی. د الله په مثل څه شی نشته. نو عیسی علیه السلام د الله مثل نه دی ځکه عیسی علیه السلام ممکن او حادث دی. الله پاک واجب او قدیم دی. نو خلاف الجنس څنګه د الله پاک نه پیدا شو؟ بیا ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې الستم تعلمون ان ربنا حی لا يموت وان عیسی یأتی علیه الفناء. قالوا بلا. آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چې زموږ رب حی لا يموت دی ژوندی دی او نه مړ کیږي؟ او عیسی علیه السلام باندې یأتی علیه الفناء په ده به فنا راځي. فنا به وروسته ورباندې راځي. نو دې عیسویانو ورته ویلي چې بلا دلته ورسره ومنله چې په عیسی علیه السلام به فنا راځي. یعنی یو وخت به داسې راشي چې عیسی علیه السلام به په هغې وخت کې وفات شي. نو ګوره جنس بدل شو. نو عیسی علیه السلام څنګه خدای شو؟ په خدای باندې خو فنا نه راځي او په عیسی علیه السلام فنا راغله. ستاسو دویمه دعوه دا وه چې دا اله دی. په اله خو فنا نه راځي. دلته الزامي رد محمد صلی الله علیه وسلم ورباندې ونه کړو. د عیسویانو عقیده دا وه چې په ده فنا راغلې ده، او پیغمبر علیه السلام ورته دا ونه ویلې چې په ده فنا راغلې ده، بلکې یأتی علیه الفنا، وروسته به ورباندې فنا راځي. الزامی ردی ورباندې ونه کړو، ځکه په الزامی کې داسې مقدمات پیش کولی شي چې مسلم عند الخصم وي، ولو که په نفس الامر کې باطل وي. نو دا مقدمه که ورته پیش کړی وي چې عیسی علیه السلام باندې فنا راغلې ده، ستاسو عقیده خدا ده چې دا په پانسۍ ختلی دی، یهودیانو پانسی کړی دی او مړ کړی دی. دا د عیسویانو دا عقیده وه. نو که دا اگر چې په عیسویانو به الزام راغلی و، خو نفس الامری مقدمات نه دي. نفس الامر کې داسې نه وه شوې، بلکې عیسی علیه السلام الله پاک اسمان ته اوچت کړی و. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په الزام کېم الزامن رد یې ونه کړو، داسې مقدمات یې په خوله هم رانه وسته چې هغه د واقع خلاف و، اگر چې په دوی الزام راتلی شو خو بیا هم د واقع خلاف و. نو پیغمبر علیه السلام په خوله باندې داسې مقدمات رانه وسته. او کېدای شي چې نسوارا هم دلته سکوت د همدې وجه نه کړی وي چې همدومره موقع هم دوی غنیمت ګڼله. که الزامي ردی پرې کړی وی نو دوی به زیات ملامته شوی وی چې تاسو یو طرف ته عیسی علیه السلام ته خدای وایي، بل طرف ته پې د پناه قایل یې. نو دا موقع دوی غنیمت وګڼله چې یاره پناه زه آینده کې ورباندې راځي، اوس ورباندې پناه نه ده راغلې. او یا کېدای شي چې عیسویان مختلفې ډلې دي، یو ډله په دوی کې د دې عقیده لري چې عیسی علیه الصلات والسلام اسمان ته اوچت شوی دی، نو د دوی به هم کېدای شي دغه عقیده وه، وروسته به ورباندې پناه راځي. دا غینا ورست ورته رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل: الستم تعلمون ان ربنا قیم علی كل شیء یکلؤه و یحفظه و یرزقه؟ قالوا بلا. قال فهل یملک عیسی من ذلک شیئا؟ قالوا لا. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل چې زموږ او ستاسو دا مشترکه عقیده ده چې زموږ رب چې دی قیم علی كل شیء، مدبر علی كل، د ټولو کائناتو تدبیر الله کوي، په اسمان کې وي که په ځمکه کې وي. نو د دې ټولو تدبیر الله پاک کوي. یکلؤه و یحفظه و یرزقه، د دې ټولو حفاظت الله پاک کوي. نو آیا عیسی علیه السلام داسې کولی شي؟ نو دوی ورته ویلي چې نه. نو چې نه شي کولی بیا څنګه خدای شو؟ څلورم ورته محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل: الستم تعلمون ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء؟ آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چ الله پاک باندې هیڅ شی پټ نه دی، نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې؟ نو دوی ورته ویلي چې بلا. بیا ورته پیغمبر علیه السلام وفرمایل: فهل یعلم عیسی من ذلک شیء؟ د الله علم محیط دی او د عیسی علیه السلام علم محیط نه دی. نو دوی ورته ویلي چې بلا. نو چې علم محیط نه لري هغه څنګه خدای کېدای شي؟ بیا ورته پیغمبر علیه السلام فرمایي: فان ربنا صور عیسی فی الرحیم کیف شاء. الله پاک د بی بی مریم پر رحم کې عیسی علیه السلام ته خپل خوښ شوی شکل ورکړو. نو د ظلماتو د رحم نه راوتلی دی، ظلمات د رحم ورباندې تیر شوي دي او الله شکل ورکړی دی. نو خدای ته خو څوک شکل نه ورکوي، او د ظلماتو د رحم تیاری ورباندې نه تیریږي، او په عیسی علیه السلام دا حالات تیر شوي دي. نو دوی ورته ویلي چې دا خو ټیک ده، نو دا څنګه خدای کېدای شي؟ بیا ورته فرمایي: الستم تعلمون ان ربنا لا ياكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا بلى. ورته فرمایي چې آیا تاسو دا عقیده نه ده زموږ او ستاسو خدا مشترکه عقیده ده چې زموږ رب خوراک نه کوي او عیسی علیه السلام خوراک کولو، الله پاک سکاک نه کوي او عیسی علیه السلام سکاک کولو، الله پاک او دسمات نه کوي او عیسی علیه السلام او دسمات کولو؟ دوی ورته ویلي چې دا خو ټیک ده، نو دا څنګه خدای شو چې او دسمات یې کوي، خوراک او سقاک کوي؟ وم ورته پیغمبر علیه السلام وفرمایل: الستم تعلمون ان عیسی حملته امه کما تحمل المرأه؟ آیا تاسو په دې نه پوهیږئ چې عیسی علیه السلام د مور په ګیډه کې و؟ لکه یوه ښځه چې یو حمل د مور په ګیډه کې ګرځي بیا زیږي، کما تدع المرأة ولدها ثم غزیا، بیا ده ته غذا ورکړی شوه لکه مور چې خپل ماشوم ته غذا ورکوي. نو خدای داسې وي چې اول د مور په ګیډه کې وي، بیا وزیږیږي، بیا د مور تیره وي. ثم کان یأکل الطعام ویشرب الشراب ویحدث الحدث؟ قالوا بلا. نو بیا ورته پیغمبر علیه السلام وفرمایل: فکیف یکون هذا کما زعمتم؟ نو دا به څنګه خدای شي او د خدای زوی بشي او دریم خدای بشي لکه څنګه چې ستاسو ګمان دی؟ نو دوی حق پیژندو، فعرفو، ثم ابو به انکار کو الا جحودا نو الله پاک دا آیاتونه د دوی پرات کې نازل کړو چې الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم دا آیاتونه الله پاک د دوی پرات کې نازل کړو الله پاک چې لا اله الا هو نو دا خو د دې صورت واقعه شو اوس د دې صورت ربط د ما قبل سره درته بیانوم ګوره د صورت بقره ابتدا د کتاب الهی نشوي وا او دو ډلې بیان شوي وي یوې ډلې کتاب الهی منلې او هدایت هغوی ته هدل للمتقین متقینو په هدایت حاصل کړو او بلې ډلې اعراض کړو غیر متقینو ته هدایت نه و نو په دې صورت آل عمران کې هم الله پاک د دې کتاب هدایت ذکر کوي نزل علیک الکتاب بالحق نو ابتدا د دې صورت هم د کتاب الهی نشوي ده او دام په دې صورت کې ذکر کیږي چې د سلیم طبیعت والاو دا هدایت قبول کړو او زایغینو د محکماتو په ځای باندې د متشابهاتو پیروي وکړه دویم ربط یې دا دی چې په صورت بقره کې د منافقینو ذکر و دې صورت کې الله پاک د ملحدینو او د زنادقو ذکر کوي زندقان او ملاحده چې د متشابهاتو معناګانې د خپل خواهش مطابق کوي دې ته زندق او ملحد ویلی شي دم په حکم د منافق کې دی نو مخکې صورت کې منافقان او دلته زندقین او ملحدین دي چې د متشابهات او معناګانې د خپل خواهش مطابق ذکر کوي دارنګه مخکې صورت کې زیات بحث د یهودو سره او په دې صورت کې زیات بحث د نصاراو سره دی لکه دا صورت تقریبا ټول د نصاراو په باره کې دی او یهودو په وجود کې مقدم وو نو په بحث کې الله پاک د دوی بحث مقدم ذکر کړو بل ربط یې دا دی چې د سورت بقره ابتدا او انتها د ابتدا په متقین و او انتها په متقین و مصلحین باندې و او د دې سورت انتها په متقین او په مصلحین باندې شوې ده نو دا د دې سورت د ماقبل سره ربط ده الف و لام میم الله دلته الف و لام میم په دې میم به تاسو فتحه ګورئ نو په دې کې دوه قراءت دي عاصم دلته میم ته سکون ورکوي او الله حمزه قطعیه وي الف لام میم الله هغه داسې تلاوت کوي او جمهور علما میم ته فتحه ورکوي او دا حمزه ساقطه وي الف لام میم الله وي نو اعلان پکې کوي اصل کې الله دی حرکت د حمزه ما قبل ته نقل کړی شو میم ته نقل کړی شو الف لام میم الله شو دا دو قراءت لري پکې الله لا اله الا هو الحي القيوم ما تاسو ته ویلي واقعا مې درته ذکر کړه چې عيسى عليه الصلاه والسلام د رسول الله صلى الله عليه وسلم د دې وفد د نجران سره مناظره وشوه نو الله پاک په دې وفد د نجران باندې دلته ردونه کوي او عجیب ردونه ور باندې کوي فرمای الله لا اله الا هو فالله لا اله الا هو کی الله لا اله الا هو کی توحید ذاتی ذکر شو الله پاک چې دی یوازې امدا یو الله دی الله مبتدا ده الله لري نه فل جنس دی الهو اسم د پاره د الله دی موجودون خبر دی او دا هو دا ترینه بدل دی مخکې مې درته ترکیب کړو بدل سره د خپل مبدل منه نه خبر د پاره د الله لا سره د اسم او سره د خپل خبر نه دا جمله خبریه دا ټول خبر د پاره د الله شو یعنی مستحق د عبودیت یوازې الله پاک دی بل څوک نه دی نو دلته توحید ذاتی ذکر شو نو د تثلیث په عقیده باندې رد راغی چې خدایان درې نه دي او د دې وفد د نجران عقیده دا و چې خدایان درې دي د عیسویانو عقیده دا و چې خدایان درې دي الله په دې تثلیث رد وکړو چې معبود یو دی الله لا اله الا هو په دې کې توحید ذاتی د الله پاک راغی الحي فديكي فإسويان باني رد الحي دا عيسى عليه السلام كلوهيت باني رد كي الحي الله پاك چه ده الحي ده الله جوانده ده يعني بذاته جوانده ده بخلاف عيسى عيسى عليه السلام بذاته جوانده نو دا عيسويان دا عقيده و چه دا مور پا گيرده كيو دا مور پا گيرده كي جواند وار کرشو بيا وزي گيدو او بيا مور ورطا تيور كولو او دسمات کولو خوراک او سکات کولو نه بذاته ژوندې نه ده بلکې الله ورته ژوند ورکړې ده او څوک چې بذاته ژوندې نه وي هغه خدای نشي کېدلې نو عیسی علیه السلام خدای نشي کېدلې خدای به هغه وي چې بذاته ژوندې وي نو الحي کې په دې عیسویانو رد ده القیوم بل رد ده په دې عیسویانو الله پاک القیوم ده القیوم یعنی د ټولو کائناتو د وجود او د حیات باقی ساتون کې ده بخلاف عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام د عیسویانو په عقیده کې مړ شوی ده یهودیانو پانسی کړی ده نو چې خپل مړ ده نو د ټولو کائناتو د وجود او د حیات باقی ساتون کې به څنګه شي دا نظام به څنګه باقی وساتي نو خدای خدا شي وي چې دا نظام باقی ساتي او عیسی علیه السلام په خپل مړ ده نو دا نظام به څنګه باقی وساتي نو دا دویم رد شو دریم رد شو په دې عیسویانو باندې څلورم رد په عیسویانو باندې الله پاک دا کوي چې نزل علیک الکتاب بالحق نازل کړی دی الله پاک په تا باندې کتاب په حق باندې یعنی الله احکم الحاکمین دی په دې کې د الله پاک یو صفت ذکر شو چې احکم الحاکمین دی بخلاف عیسی علیه السلام عیسی علیه السلام په چا باندې کتابونه نشي نازلولی نو دا به څنګه خدای شي دارنګي دایو طریقه د استدلال شو چې الله احکم الحاکمین دی بخلاف عیسی علیه السلام دویمه طریقه د استدلال نزل علیک الكتاب بالحق الله پاک په تا باندې کتاب نازل کړی دی په حق نو الله پاک کتاب نازل کړی دی قران نازل کړی دی نور کتابونه هم الله پاک نازل کړی دي دا ټول کتابونه په توحید باندې متفق دي نو په ټولو کتابونو کې عقیده د توحید ذکر شوې ده نو چې عقیده د توحید په ټولو کتابونو کې ده نو څنګه عیسویان عقیده د تثلیث ساتي خدایان درې ګڼي الله پاک او مریم بی بی او عیسی علیه السلام دې دریو ته خدایان وایي وانزل الفرقان رست الله پاک ذکر کوي وانزل الفرقان دا بل رد ده په دې عیسویانو وانزل الفرقان د فرقان نه معجزات مرادو معجزات د دوو شیانو دلیل ده یو د الله د توحید او بل د انبیو د نبوت نو ګوره په دې کې د الله توحید ذکر کیږي نو تثلیث باطل شو په دې معجزات دا د الله د توحید دلیل دي دویم دا د ټولو پیغمبرانو د نبوت دلیل دي نبی خدای نشي کېده نو انزل الفرقان کی څومره شو ور باندې پنځم رد شو تقریبا او بل رد الله ذکر کوي والله عزیز ذو انتقام الله پاک چې د غالب ده د عزت والا ده ذو انتقام دا د عزیزون د پر حد فی تفسیر ده صاحب د انتقام ده انتقام خلی او د عیسویانو په عقیده کې عیسی علیه السلام ذلیل شو یهودیانو پانسی کړو نو چې یهودیانو پانسی کړو نو دا څنګه خدای شو خدای که خو عزت وی عزت او ذلت خو سره نشي جمع کېده نو والله عزیز ذو انتقام په دې کې بل رد شو په عیسویانو بل رد په عیسویانو باندې الله دا ذکر کوي ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء ګوره په دې کې رد ده د الله علم محیط ده او په خلاف د عیسی علیه السلام نام د عیسی علیه السلام علم محیط نه ده او د چا علم چې محیط نه یې هغه خدای نشي کېدلی دا بل رد شو په دې عیسویانو بل رد ورباندې کوي هو الذي يصوركم في الارحام الله هغه ذات ده چې د مور په رحم کې تاسو ته شکلونه درکوي نو ګوره د ټولو دا عقیده ده چې ټولو انسانانو ته په شمول د عیسی علیه السلام الله پاک د مور په رحم کې شکلونه ورکړي دي نو چې چاته د مور په رحم کې شکل او صورت ورکړي شي او د مور د رحم د تاریکیو نه راوتلی وي هغه به څنګه اله شي نو وروسته الله اجمالی نتیجه ذکر کوي خلاصه ذکر کوي خلاصه دا چې لا اله الا هو العزیز الحکیم بل معبود موجود نشته مگر یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب او د حکمت والا دی نو تر دې ځایه پورې الله پاک د عیسی علیه السلام په عبدیت باندې دلایل او په بشریت دلایل پیش کړ چې دا د الله نبی او د الله بنده او بشر او خدای نه و نو ګوره ډېر قطعي دلایل الله پاک بیان کړ نو نجاره نسوارا د نجران ملامت شو خو به ایمان نه راوړو انکار او جهود وکړو نو ګوره د دې صورت په ابتدا کې د اسلام درې اصول الله پاک بیانوي توحید رسالت او قیامت هو الذي يصوركم في الارحام فدي کی حالات د قیامت م الله پاک بیانې د مور پر رحم کې چې درته شکل درکړو نو په قیامت کې دم الله پاک به راځوندې کوي او دارنګ هو الذي يصوركم في الارحام کې بنور فوائدم به درته ورسته ذکر کوم نو الف لام میم الله اعلم بمراده دي کی مخکې مون تحقیق کړو الف لام میم صرف دا یو خبر مې درته پدې کې وکړه چ ابو عاصم من تسكون ورقي او همزه تفتح ورقي داسي وي الف لام ميم الله او جمهور علماء ميم تفتح ورقي نصب الميم او همزه ساقيتي الف لام ميم الله الله لا اله الا هو نشتر بل معبود موجود مگر يو الله ده لا اله الا هو تركيب مي در تمخ ذکر کرو پدې کې د الله توحید ذاتی ذکر شو الحي القيوم دا داسې دی لکه په استحقاق د عبودیت د الله پاک باندې چې دلیل پیش کړی وي الله پاک مستحق د عبودیت دی ولی مستحق د عبودیت دی ځکه الحي حیات ذاتی دی پکې یعنی به ذاتی هیڅ ونده دی په خلاف د عیسی علیه السلام نه او په خلاف د غیر الله نه چې دا ژوند ذاتی خو نه لري بلکې الله خو ته ژوند ورکړي عطوي ژوند لري القيوم الله پاک قیوم دے قیوم یعنی د ټول کائنات د وجود او د حیات باقی ساتون کې دے او په خلاف د نورو مخلوقات کو شمول د عیسی علیه السلام نزل علیک الكتاب بالحق الله پاک داسې ذات دے چې نازل کړي دے علیک علیک ضمیر د مخاطب ذکر کړو تفخیم د شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره کوي دارنګي علای ذکر کړو الای ذکر نکړو پدې کې عظمت رسول الله صلی الله علیه وسلم او عظمت او لویوالی د کتاب ته اشاره ده نزل علیک الكتاب نازل کړی دی الله پاک پتا باندې کتاب الله پاک الکتاب کتاب باندې الله تعبیر وکړو کتاب په معنا د جمع سره ده په قران باندې تعبیر ونکړو پدې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې دا قران د مخکینیو یو سلو څلورو کتابونو د ټولو مزامینو جامع کتاب دی جامع ترین کتاب دی د مخکینیو ټولو کتابونو خلاصه او نچوړ په دې کتاب کې موجود دی نو الکتاب ذکر الکتاب باسم الجنس تفخیما د قران نه تعبیر په الکتاب په اسم جنس باندې وکړو دا د دې کتاب تعظیم ته اشاره ده چې دا د ټولو کتابونو جامع ترین کتاب دی او په دې کې الله دې نقطې ته اشاره کوي چې یوازې د قران د دې قابلیت لري چې په دې باندې اطلاق د کتاب وشي نور کتابونه د دې په مقابل کې داسې دي لکه هغه چې د سره کتابونه نه وي ګوره دې نقطې ته الله پاک اشاره په دې باندې کوي چې وروسته د تورات او د انجیل نه تعبیر په کتاب باندې نه کوي وانزل التوراة والانجيل او د قران نه تعبیر په کتاب باندې کوي یعنی قابلیت د کتاب والی یوازې په قران کې ده او نور کتابونه د دې په مقابل کې داسې دي لکه کل عدم په هوی باندې لکه اطلاق د کتاب چې د سره ناجایز وي نزل علیک الكتاب بالحق نازل کړی دی علیک ګوره علیک مفعول به غیر صریحی ده او الکتاب مفعول به صریحی ده نو اول الله پاک علیک ذکر کرو او دې په دې مفعول به صریحی باندې مقدم کرو نو پدې کې د پیغمبر علیه الصلوات والسلام تعظیم ته اشاره ده د پیغمبر علیه السلام تعظیم ته چې نزل علیک استا عظمت په نظر سره قران ته ډیر ده نزل علیک الكتاب دا جمله یا مستأنفه ده اثبات د رسالت په کې بیانېږي او بل رد کیږي په دې یو عیسویانو باندې چې الله احکم الحاکمین ده کتاب نازل کړی ده او عیسی علیه السلام داسې نه ده او یا دا دویم خبر ده د الله هو د پاره الله د دې لپاره یو خبر خدا واستنی جمله وچ لا اله الا هو الحي القيوم او دویم خبر ورته نزل عليك الكتاب بالحق ده خبر اخر د لپاره د لفظ د الله هو ده او یاد شي ويا الله مبتدا ده نزل عليك الكتاب دا ورته خبر ده او لا اله الا هو دا په من کې ورته جمله معترضه ده نزل عليك الكتاب بالحق الله پاک نازل کړی دی پتا باندې کتاب بالحق بالحق یعنی متلبسا بالحق دا الکتاب نه حال واقع شوی دی حال دا چې دا کتاب او متلبس د حق سره دی او یا بالحق حال واقع شوی دی د کتاب نه، یعنی داسې کتاب محقا چې حق ثابتونکی کتاب دی، یا بدل دی په موضع د او بدل من موضع الحال الاول بالحق نقول يا متلبسا بالحق او يا حال واقع شوی دی محقا بالحق د دې معنا ده بالصدق في اخباره بخبل اخبار کیشتینه کتاب ده او یا بما يحقق انه من عند الله دا کتاب داسې دلایل باندې مشتمل ده چې هغه ثابتون کې د دې خبرې دي چې دا د الله د طرف نه نازل شوی ده او یا بعد سببیت د پاره ده نزل عليك الكتاب الله نازل کړی ده پتا باندې کتاب بالحق یعنی بسبب اثبات الحق ده د دې لپاره چې حق قرباني الله پاک حق ثابت کی مصدقا د حال د کتاب نه تصدیق کون کې ده یا بدل ده د بالحق بالحق د موزینا بالحق بالحق مبدل منه او مصدقا دا ترنه بدل حال دا چې ده تصدیق کون کې ده ما بین یدیه د هغه کتابونو د لپاره چې مخکې تیر شوی دي ای الکتب السالفه هغه کوم چې مخکې تیر شوی دی لما بین یدیه مصدقا لما بین یدیه لما بین یدیه دا ما بین یدیه مفعول به د پاره د مصدقا ده او لام پکې مقویه للعمل ده وانزل التوراة الله نازل کړی دی تورات وانزل التوراة والانجیل دا تعین د پاره د ما بین یدیه ده ما بین یدیه یو جزی دو جزیات الله ذکر کړو یو تورات او بل انجیل ما بین یدیه د دې دواړو نه عبارت ده الله نازل کړی دی تورات او انجیل منزل علیه ذکر نه کړو ځکه دلته خبره په کتابینو کې ده په من نزل علیه کې نه ده وانزل التورات دا تورات او انجیل الله دفعتا نازل کړیو لدی وجنه الله پاک تعبیر په انزل باندې وکړو وانزل التورات تورات بعض علما وایي چې دا د ووریه اصله ووریه اصل کې داسې و ووریه فابدلت الواو الاولى تاء اول واو فتا باندې بدل شو وتحركت الياء واو واو خا دو واو دي ووریه نو واو اول واو فتا باندې بدل شو یا خو متحرک وما قبل مفتوح نو یا په الف باندې بدل شو نو تورات ترینه جوړ شو تورات ګوره اصل کې ووریتون دی من وریه فی کلام توریه وکړه په کلام کې کله چې خلق په کلام کې توریه او تعریض کوي نو خلق وی ووریتن د توریه نه دی په کلام کې چې توریه راشي نو په تورات کې رموز کثیره او رموز پکې ډیرو د دې وجه نه تورات ته تورات ویل شي وانزل التوراة نازل کړو الله پاک تورات په اصل کې ووریتن دی اول وو په تا بدل شو او بیا متحرکه ما قبل مفتوح یا په الف باندې بدل شو نو تورات ترینه جوړ شو والانجیل انجیل بعض علما فرمایي چې د نجل نه دی نجل الماء الذي ينزل من الارض هغه اوبو ته وایي چې د ځمکې نه راخوټیږي چشمې چینې ته وایي بعض علما وایي چې نجل په معنا د زهر سره دی تو انجیل تم زکه انجیل وای لانه مستخرج من اللوح ده لوح محفوظ نه راوتل ده را ظاهر شوه ده او بعض علما وای چې نجل توسع ته وای نو په انجیل کې د تورات په نسبت ډیره توسع و په انجیل کې ډیر شیان تورات کې ډیر شیان حرام و په انجیل کې هغه حلال شو یا انجیل د تناجل نه ده تناجل تنازع ته وای عربان وای تناجل الناس اذا تنازعوا نو انجیل تم زکه انجیل وای چې په دې کې تنازعات ډیر و وانزل التوراة والانجيل نازل کړو الله پاک تورات او انجیل من قبل دا من قبل دا انزل پورې تعلق لري من قبل یعنی د قران د نازلولو نه مخکې من قبل یعنی من قبل نزول القران د نزول د قران نه مخکې هدن په حالکون د دې تورات او د انجیل کې چې دا هدایت ده. ګوره تورات او انجیل نه دا بدن حال واقع شوی دی. ذل حال دوه شیان دي، او حال په صیغې د مفرد باندې ذکر کړو، لکونه مصدرن هدن مصدر دی، نو تسمیه او جمع پکې نه راځي، نو الله پاک په صیغې د مفرد باندې ذکر کړو. او هدن حال دی، حال په ذل حال ورحملی، نو هدن به په معنا د هادن سره کوي، هدایت کوونکی کتاب دی، او یا به حمل مبالغتن کوي. هدن للناس داسې کتاب دی، الله پاک فرمایي چې دا هدایت کوونکی دی دپاره د انسانانو، د انسانانو دپاره هدایت دی. هدن للناس او یو د هدایتونو د انجیل نه دا دی چې په پیغمبر علیه الصلات والسلام به ایمان راوړل، نو په پیغمبر علیه الصلات والسلام باندې ایمان راوړل دا یو هدایت دی، د هدایتونو د انجیل نه، نو دا خلکو ته هدایت دی. خو نصارا و یو یهودیانو دا هدایت قبول نه کړو، په پیغمبر علیه السلام ایمان رانه وړو. وانزل الفرقان او الله پاک نازل کړی دی الفرقان، نو الفرقان نه یا قرآن مراد دی. مخکې الله پاک د قرآن ذکر په اسم جنس باندې تعظیمن کړی و، او اوس یې پرې تصریح وکړه چې وانزل الفرقان، په دې کې لویوالی د مرتبې د قرآن ته اشاره ده. او یا وانزل الفرقان، د فرقان نه یوازې قرآن نه دی مراد، بلکه جنس کتب الهیه ترین مراد دی، ټول کتب الهیه. بعض علما وی چې د دینه زبور مراد ده، د ټول نه راجح معنا ده چې دا انزل الفرقان نه معجزات مراد شي. دا معجزات یو د الله پاک په توحید باندې دلایل دي، او بل د پیغمبرانو په پیغمبرۍ باندې دلایل دي. نو عیسی علیه السلام پیغمبر ده، اله نه ده، اله یو ده. ان الذين كفروا بآيات الله، اغه خلق چې هغوی کفر کړی دی د الله په آیتونو، چې کافران شوي دي د الله په آیتونو باندې، لهم عذاب شدید، د دوی دپاره به عذاب سخت وي. لهم عذاب شدید، لهم خبر مقدم دی، عذاب شدید دا مبتدا مؤخر ده، خبر مقدم سره د خپلې مبتدا مؤخرې نه دا خبر دپاره د ان نه دی، په ان الذین کفرو کې. لهم عذاب شدید دا تنکیر د تفخیم او دلیوالي دپاره دی. الله دې خبرې ته اشاره کوي چې دا عذاب دومره لوی عذاب دی چې لا یقدرو قدره، د دې اندازه چاته نه معلومیږي. والله عزیز ذو انتقام، بشکه الله پاک چې دی عزیز غالب دی. ذو انتقام دا ورته عطفي تفسیر دی، د انتقام والا دی، نو د عزت او د انتقام والا دی. په خلاف د عیسی علیه الصلات والسلام نه، هغه خو د یهودیانو په عقیده کې پانسی شو، نو چې پانسی شو پانسیوالی او په دار باندې رازړول دا خو ذلت دی. نو د عیسویانو په عقیده کې عیسی علیه السلام ته ذلت میلاو شوی دی، نو دا الزامي رد دی په دوی، نو دا اله نشي کیدلی. ان الله لا یخفى علیه شیء فی الارض ولا فی السماء، بشکه الله پاک چې دی لا یخفى علیه شیء، نه دی پټ په الله پاک باندې هیڅ شی، فی الارض ولا فی السماء، نه په ځمکه کې او نه په اسمان کې، یعنی د الله علم محیط دی، په خلاف د علم د عیسی علیه الصلات والسلام نه. د عیسی علیه الصلات والسلام علم چې د علم محیط نه دی، او د چا علم چې محیط نه هغه اله نشي کیدلی، نو عیسی علیه الصلات والسلام اله نشي کیدلی. هو الذی یصورکم فی الارحام، الله هغه ذات دی چې تاسو ته شکلونه درکړه، فی الارحام د مور په رحم کې، فی الارحام دا حال ده، یصورکم د دې کوم نه حال واقع شوی ده، حال دا چې تاسو د مور په رحم کې وای، الته الله درته شکل درکړو. تصویر جعل شیء علی صورت لم یکن علیها، چې مخکې په صورت باندې نه او نوی چاته کم یو صورت ورکی، صورت چې هیئت یکون علیها شیء بالتالیف، الله تاسو ته شکلونه درکړه. حال دا چې تاسو د مور په رحم کې وای، نو عیسی علیه السلام تم الله شکل ورکړو. حال دا چې عیسی علیه السلام د مور په رحم کې و، کیف یشا، څرنګه چې د الله خوښه وه، نو د خپلې خوښې مطابق تاسو ته شکل درکړو. په دې کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې د انسانانو د شکلونو اختلاف دا د مادي او د طبیعت تقاضا نه ده، بلکې دا اختلاف د الله پاک د مشیت او د ارادې تابع دی. لا اله دا نتیجه دپاره د ما قبل ده، خلاصه دا چې لا اله الا هو العزیز الحکیم، نشته بل معبود موجود یا نشته بل معبود ممکن، الا هو مگر یو الله دی، العزیز اللہ غالب دے او الحکیم د حکمت والا دے. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. هو الذي انزل عليك الكتاب اللہ غزات دے چ نازل کرو پتا بانی کتاب منه آیات محکمات بازی پدی آیتون کی بازی پدی قرآن کی آیات محکمات محکم آیتون دی هن ام الكتاب چ اغا آیتون ام الكتاب دے اصل دا پارا دا کتاب دے. و اوخر متشابہات او نور آیتون چی دی اغا متشابہات دی. نو پدیزے کی اللہ پاک دا قرآن پا آیتون کی تقسیم کئی چی دا قرآن آیتون پا دو قسم دی محکمات او متشابہات. واللزی اللہ غزات دے انزل علیک الکتاب چی پتہ کتاب نازل کرو. اول در ترکیب وکم او بیا ورست در تحقیق وکم. انزل علیک الکتاب منہو دا خبر مقدم دے آیات دا مبتدا مؤخر دا دا یو ترکیب. نو بیا وی ترجمہ دای آیات محکمات چی دی منہو دا دا قرآن آیات ندی. نو گورا آیات محکمات چی دی دا دا قرآن آیات ندی. دویم ترکیب پکی دا دے چی منہو مبتدا دا او آیات محکمات دا خورت خبر دے. نو منہو پا مانا دا بعضو من پا مانا دا بعضو مبتدا واقعی کریش بعضو آیات محکمات دا ترکیب ذکر راجح دے چی پا دی ترکیب کی مقصودی اصلی ذکر شو چی اگر تقسیم دا قرآن دے محکماتو او متشابہاتو تا اصل مقصود دلتا تقسیم دے او تقسیم با پا دی دویم ترکیب کی راجی چی منہو مبتدا شی آیات محکمات دا ورت خبش محکمات دا صفت دا پارا دا آیات دے. نو اللہ پاک فرمائی اللہ غزات دے چی نازل کرو پتا بانی کتاب دا سی کتاب بعضو آیات دا سی میں ترجمہ غلط ہوکڑا دا سی دا صفت ترجمہ دا دلتا دا صفت ندے منہو بعضو آیات محکمات دا جملے مستعنفہ دا. نو جملے مستعنفہ دا تقسیم دا آیتون دا کتاب تا پکی اشارہ دا او یا منہو آیات مبتدا سر دا خپل خبر نا پحیز دا نصب کی دا بنا بر حالیت حال دا چی بعضی آیتون پکی محکمات دی او بعضی پکی متشابہات دی. نو دا حالیت معنی دا یا دا حالیت معنی ہو کہ یا جملے مستحنفہ دا. نو منہو آیات محکماتون محکماتون صفت دا پارا دا آیاتون دے بعضی آیتون چی دی پکی محکمات دی هن ام الكتاب و اوخرو یعنی و آیات اوخرو و اوخرو صفت دا پارا دا موصوف محذوف دے چی و آیات اوخرو نور آیتون دا و آیات اوخرو دا با بی عطف کی پا مخ کی آیات محکمات بانگی یعنی و آیات اوخرو نور آیتون چی دی اوخرو جمع دا اخرا دا او اخرا دا دی معنی دا اشد تأخرن لکا جا علی زید و رجل اوخرو یعنی جا علی زید و رجل اشد تأخرن منہو بیرا نقل شو معنی دا غیرو تا جا علی زید و رجل اوخرو یعنی غیرو. نو دا رجل اوخرو معنی دا جا علی زید و رجل اوخرو یعنی و رجل غیر زید یو بل سڑی را تراغے چی اگا غیر دا زید نو دلتا بم پا معنی دا غیرو سری و اوخرو یعنی غیر المحکمات دا محکمات و غیر نور آیتون چی دی متشابهات دا متشابهات دی. نو گورا دلتا اوخرو پا معنی دا غیرو سر شو دا معنی دا تفضیل نمجرد شو. نو پا امور سلاسو چی اغا سیغا دا اسم تفضیل پا دریو طریقو استعمالی گی دلتا پا دریو طریقو مستعمل نشو. نو اوخرو متشابهات نور آیتون چی دی اللہ پاک فرمائی دا متشابهات دی. پا دی که زه تاسو ته لږ مختصر غوندې تحقیق کوم انشاءالله چې بیا به تاسو ورباندې پوه شئ. دلته خو ما ډېر تحقیق د روح المانی نه رانقل کړی دی خو دا ټول چې بیانو دوه درې ګنټې غواړي. مختصر تحقیق درته کومه د دې ټول درس خلاصه درته وایم. د محکماتو دوه معناګانې دي او د متشابهاتو دوه معناګانې دي. د محکماتو یوه معنا ده محکمات هغې آیتونو ته وایي چې معنی ظاهره یې بې اعتبار نفس اللغه یا با اعتبار بیان شارعی یا با اعتبار سیاق و سباق. محکمات اغی آیتونو توی چې معنی ظاهر ای او دا ظهور د معنی یا په اعتبار د نفس لغت سره ای یا په اعتبار د بیان د شارع سره ای شارع معنی بیان کړي یا په اعتبار د سیاق او د سباق سره ای نو چې معنی ظاهر ای دي ته محکمات ویل شي. دا خو د محکماتو معنی شوه، پوه شو؟ محکمات چا ته ویلی شي؟ هغې آیتونو ته چې معنی ظاهر وي، یا په اعتبار د نفس لغت، یا په اعتبار د بیان د شارع، یا په اعتبار د سیاق او د سباق سره. نو دا د محکماتو یوه معنی درته ما ذکر کړه. متشابهات دې ته وایي چې د معنا مراد په تعین کې اشتباه وي. نو چې د معنا مراد په تعین کې اشتباه وي، اشتباه یو امر اضافي دی، مختلف درجات لري. لهذا متشابه په دوه قسمه دی، یو متشابه بالمعنى الحقيقي او دویم متشابه بالمعنى الاضافي. متشابه بالمعنى الحقيقي چې د معنا مراد د معلومولو هیڅ امید او ذریعه او امکان نه وي، لکه مقطعات قرآنیه. د مقطعات قرآنیه معنا مراد نه لغت بیان کړی ده، نه شریعت بیان کړی ده، او نه د سیاق او د سباق نه رافهمیږي. نو دې ته متشابه بالمعنى الحقيقي وایي. په دې دنیا کې امید نشته دی، ذریعه او سبب او امکان نشته چې موږ د دې مقطعاتو په معنا باندې پوه شو. دې ته ویلی شي متشابه بالمعنى الحقيقي، پوه شوې؟ د متشابه تعریف کوم زده کړو که نه؟ متشابه چا ته وایي چې د معنا مراد په تعین کې اشتباه وي. او بیا ما درته ویلي چې اشتباه یو امر اضافي دی، مختلف درجات لري. لهذا متشابه په دوه قسمه دی، یو متشابه بالمعنى الحقيقي او دویم متشابه بالمعنى الاضافي. متشابه بالمعنى الحقيقي دی ته وایي چې د معنا مراد د معلومولو امید ختم شوی، د معنا مراد د معلومولو ذریعه او امکان نه وي، لکه مقطعات قرآنیه. نو ګوره دلته د دې معنا نه لغت بیان کړی ده، نه شریعت بیان کړی ده، او نه د سیاق او د سباق نه رافهمیږي. نو په دې مقطعاتو کې تشابه دا د متشابهاتو نه دي بالمعنى الحقيقي. دویم متشابه بالمعنى الاضافي. متشابه بالمعنى الاضافي دا دې ته وایي چې په آیات کې اجمال یا ابهام یا اشتراک وي. یو آیات ته اجمال پکې دی یا ابهام پکې دی یا اشتراک پکې دی، د دې اجمال ابهام او د اشتراک د وجه نه په معنا مراده کې خفا راغلې ده. نو متشابه بالمعنى الاضافي دا مجمل ته مرزي، مؤول ته مرزي، مشترک ته مرزي. نو د متشابه بالمعنى الاول یعنی متشابه بالمعنى الحقيقي دا غي په معنا مراده صرف الله پويږي. او د متشابه بالمعنى الثاني، متشابه بالمعنى الثاني ما چاته ویلي چې په معنا مراده کې خفا راغلي وي، یا د ابهام د وجه نه، یا د اجمال د وجه نه، یا د اشتراک د وجه نه. نو مجمل ته مرزي، مؤول ته مرزي، مشترک ته مرزي. نو دا متشابه بالمعنى الثاني د دې په معنا مراده راسخين في العلم، د خپل علم او د فهم په مقدار باندې پويږي. نو د خپل علم او د فهم په مقدار باندې دوی په دغه متشابهات بالمعنى الثاني په دې کې سوچ کوي، د محکماتو طرف ته راجی کوي، او د غور او د فکر نه وروسته ورته یوه معنا بیانوي. دا مې یوه خبره په محکماتو او متشابهاتو کې درته وکړه چې محکمات دې ته وایي چې معنی ظاهر وي باعتبار نفس اللغه، یا باعتبار بیان الشارع، یا باعتبار سیاق و سباق. او متشابه دې ته وایي چې په معنا مراده کې اشتباه وي، او دا اشتباه یو امر اضافي دی، مختلف درجات لري. لهذا متشابه په دوه قسمه دی، متشابه بالمعنى الحقيقي چې په معنا مراده یوازې الله پوهیږي، او متشابه بالمعنى الاضافي چې په معنا مراده راسخين في العلم، د خپل فهم او د فکر په مقدار باندې پوهیږي. دویمه مسله د متشابهات او د محکمات په باره کې درته ذکر کوم. د متشابهات په تاویل کې د سلف دوه قولونه دي، د اسلاف دوه قوله دي د متشابهات د معنا مراد په باره کې. نو د متشابهات تاویل شته او کنه شته، په تاویل علما پوهیږي که نه پوهیږي، نو په دې کې دوه قولونه دي. یو قول پکې دا دی چې د متشابهات معنا یوازې الله ته معلومه ده، دا د عبید بن کعب د حضرت عائشی او د حضرت عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول ده د عبید بن کعب هم دا یو قول ده او د حضرت عائشی رضی الله عنها هم دا یو قول ده چې د متشابهات معنا یوازې الله ته معلومه ده بل چاته نه ده معلومه او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما یو روایت ده یو بل روایت مشته خو یو روایت دا ده چې د دې معنا مراده یوازې الله ته معلومه ده د دې په تاویل یوازې الله پوهیږي دا یو قول ده او دویم قول پکې دا ده چې راسخین فی العلم مربانی پوهیږي الله پاکم د دې متشابهات په معنا مراده پوهیږي الله پاکم پوهیږي او راسخین فی العلم مربانی پوهیږي دا د امام مجاهد د ربیع ابن انس قول ده او د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما یو روایت ده خو ګوره د دې دواړو فریقینو په مابین کې نزا لفظی ده اول فریق ولاوی چې د متشابهات و معنا یوازې الله ته معلومه ده نو اداوی مراده متشابهه بالمعنى الحقیقی ده متشابه بالمعنى الحقیقی د دې معنا مراده یوازې الله ته معلومه ده دویم فریق ورسره په دې کې اختلاف نه کوي او دا دویم فریق چې وایي چې د متشابهات په معنا راسخین فی العلم هم پوهیږي نو د دوی مراده متشابه بالمعنى الاضافی ده د متشابه دا دویم معنا ده متشابه بالمعنى الاضافی چې مجمل مؤول او مشترک ته مرزی نو متشابه بالمعنى الاضافی د دې په معنا باندې راسخین فی العلم هم پوهیږي او اول فریق د دوی سره په دې کې اختلاف نه کوي نو دې په کې محاکمه شوه اول فریق ولا وایي چې د متشابه په معنا مراده یوازې الله پوهیږي نو متشابه بالمعنى الحقیقی مراد ده دویم فریق ولاوی چې د متشابه په معنا باندې راسخین فی العلم هم پوهیږي نو دا هغوی متشابه بالمعنى الاضافی مراد ده متشابه بالمعنى الاضافی مجمل مؤول او مشترک ته ورتلو کنه انشاءالله چې پوه شو دا دوه مسالې په مجمل په متشابه او په محکم کې مې درته دوه مسالې ذکر کړې دریمه مسله درته دا ذکر کوم چې دلته په دې آیات کریمه کې اختلاف ده د دې په وقف کې وما یعلم تاویله الا الله والراسخون فی العلم د دې په وقف او په حتف کې د سلف دوه قول دي یو قول په کې دا ده چې دلته په الا الله وقف لازم ده وقف لازم ده ضروری ده نو والراسخون فی العلم دا په جمله مستأنفی حتف نشته وقف ده یعنی راسخون فی العلم د متشابهات و معنا مراد الله تسپاری چې دې ته تفویض وای نو عقیده د تفویض دا ده چې دلته وقف وکي وما یعلم تاویله الا الله په تاویل او په معنا مراد د متشابهات یوازې الله پوهیږي والراسخون دا ځانته جمله ده والراسخون فی العلم راسخون فی العلم هم عقیده د تفویض لري چې د متشابهات په معنا مراد یوازې الله پوهیږي نو دا یو قول شو چې دلته وقف ده او دویم قول پکې دا ده چې وما یعلم تاویله الا الله دلته وقف جایز ده خو لازم نه ده یعنی دام جایز ده چې والراسخون دا لفظ په لفظ د الله ورعطف کې او دام جایز ده چې دا جمله مستأنفه کې حتف نه کې نو دواړه جایز دي نو عطف هم جایز ده وقف هم جایز ده دویم قول پکې دا شو عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي انا من الراسخين في العلم انا اعلم تاويله زه من الراسخين في العلم يم او زه د متشابهاتو په معنا مراده باندې پوهیږم لیکن دا نظام ګوره لفظي ده دا دویمه نظام په دې وقف او په حتف کې هم لفظي ده وجه دا ده که د متشابهاتو نه متشابه بالمعنى الحقیقي واخلي چې په معنا مراده یوازې الله پوهیږي نو که دا معنا مراده شي نو بیا وقف لازم ده وما يعلم تاويله الا الله هو زمیر متشابه بالمعنى الحقیقی تراجی کی نو بیا بوقف کوي د متشابه بالمعنى الحقیقی په معنا مراد او تاویل باندې یوازې الله پویږي بل څوک نه پویږي نو که متشابه بالمعنى الحقیقی واخلی نو بیا بوقف کوي وقف لازم او ضروری ده لکه اول مسلک والا چې وای او که متشابه بالمعنى الاضافی واخلی نو بیا وقف او عطف دواړه جایز دي عطفم جایز ده ځکه چې محکماتو په رجوع کولو راسخین هم بقدر الامکان په ظاهری او لفظي مفهوم پوهیږي د متشابهاتو بالمعنى الاضافي په ظاهری مفهوم باندې لفظي مفهوم باندې راسخین فی العلم پوهیږي نو عطف جایز او وقف هم جایز ده ځکه اصل حقیقت او اصل کنها او مصداق خارجی دا د متشابه بالمعنى الاضافی یوازی الله ته معلوم ده. د متشابه بالمعنى الاضافی یو لفظی مفهوم ده، لفظی په مطلب باندې کوشي ظاهری او لفظی مفهوم ده، او بل اصل حقیقت اصل کنها او مصداق خارجی ده. نو ظاهری او لفظی مفهوم راسخین فی العلم ته معلوم ده، و اصل کنها او اصل حقیقت او مصداق خارجی چې ده یوازی الله ته معلوم ده. نو کدی ته ګوري چې په ظاهری او لفظی مفهوم راسخین پویږي نو حتف وکا، او کدی ته ګوري چې اصل حقیقت او اصل کنها او مصداق خارجی د دې متشابه بالمعنى الاضافی یوازی الله ته معلوم ده نو بیا وقف وکا. نو که متشابه بالمعنى الاضافی واخلی نو حتفم جایز ده، وقفم جایز ده. پوه شو انشاءالله؟ څومره مسله شوه؟ درېمه، څلورمه مسله درته ذکر کوم. دلته په دې آیات کې راغله وما یعلم تاویله. ګوره د تاویل دوه معناګانې دي، د متقدمینو په تفاسیرو کې دا تاویل په معنا د تفسیر سره راځي. په تفسیر ابن جریر کې ځای په ځای تاویل په معنا د تفسیر سره مستعمل شوی دی. نو د تاویل یوه معنا د تفسیر. دویمه معنا د متأخرینو ده. متأخرین د تاویل معنا کوي الانتقال من الظاهر الى خلافه. انتقال کې د ظاهری مفهوم نه خلاف الظاهر ته لدلیل و قرینه، لوجد الدلیل و د قرینه. نو انتقال د ظاهر نه خلاف الظاهر ته لوجد الدلیل و د قرینه د متأخرینو په اصطلاح کې دې ته تاویل وایي. که دلیل و قرینه نه وه او تا انتقال د ظاهر نه خلاف الظاهر ته کړی و هغې ته تحریف وایي، او که دلیل او قرینه وه او تا انتقال د خلاف الظاهر د ظاهر نه خلاف الظاهر ته کړی و هغې ته تاویل وایي. نو د تاویل او د تحریف په مابین کې دغه فرق دی چې د تاویل په صورت کې دلیل او قرینه وي او د تحریف په صورت کې دلیل او قرینه نه وي. خو دلته په دې آیات کې نه د متقدمینو اصطلاح مراده ده چې تفسیر دی، او نه د متأخرینو اصطلاح مراده ده چې الانتقال من الظاهر الى خلاف الظاهر، بلکې دلته په قرآن کې چې تاویل ذکر شي غالبا د تاویل معناګانې د مخفي حقیقت ظهوري. تاویل چې په قرآن کې راشي نو معنی څه شوي؟ د مخفي حقیقت ظهور یوه معنی دی، دویمه معنی مصداق، دریمه معنی مآل، څلورمه معنی انجام، پنځمه معنی نتیجه، شپږمه معنی حکمت، اومه معنی غرض او غایه. غالبا په قرآن کې ورته دغه معناګانې د تاویل مستعملیږي. یوه معنی ده د مخفي حقیقت ظهور، لکه الله پاک فرمایي هل ينظرون الا تاویله، دوی انتظار نه کوي الا تاویله. دلته د تاویل معنا ده د مخفي او د پټ حقیقت ظهور، نو دوی انتظار دې ته کوي چې دا پټ حقیقت را ظاهر شي. دارنګه عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم علمه الحکمت، اللهم فقهه فی الدین وعلمه التاویل. یا الله فقه فی الدین ورکا وعلمه التاویل وعلم التاویل ورکا، یعنی مخفی حقیقت ورته را ظاهر کا. نو یو معنی ده د مخفی حقیقت ظهور، دویمه معنی ده مصداق، لکه الله پاک فرمایي ولما یأتهم تاویله، لا تر اوسه مصداق دوی ته نه دی را ښکاره شوی. هغه مصداق هم مخفی حقیقت دی، لا تر اوسه هغه ورته نه دی را ظاهر شوی. نو مصداق دویمه معنی مصداقی، او دریمه معنی مآل ده، څلورمه معنی انجام ده، پنځمه معنی نتیجه ده. مآل، انجام او نتیجه دا تقریبا یو شی دی. الله پاک ګوره یو ځای کې ذکر کړي هذا تأویل رؤیا، هذا تأویل. نو هلته تأویل په معنا د مآل، انجام او د نتیجې سره دی. دا زما د خوبونو مآل و دا زما د خوبونو انجام و دا زما د خوبونو نتیجه وه، هذا تأویل رؤیا. دارنګه الله پاک فرمایي ذالک خیر و احسن تأویلا، یعنی دا خپل دی په اعتبار د انجام د مآل او د نتیجې. نو په معنا د انجام او د مآل او د نتیجې سره راځي، او په معنا د حکمت سره راځي، او د غرض او د غایي سره راځي. لکه ذالک تأویل ما لم تستطیع علیه صبرا، دا حکمت او غرض او غایه د هغه څه وه چې تا پې طاقت د صبر نه لرلو. نو دلته به د تأویل معنی د مخفي حقیقت ظهور، دارنګه به د تأویل معنی مصداق. نو الله پاک فرمایي هو الذی انزل علیک الکتاب، الله هغه ذات دی چې نازل کړی دی په تا باندې کتاب. منه یعنی بعده، دا اوس په دې آیاتونو کې تقسیم کوي. بعضی په دې آیاتونو کې الله پاک فرمایي آیات محکمات، داسې آیاتونه دي چې محکمات دي، بعضی آیتونه محکمات دی، یعنی معنا او مفهوم ظاهر ده، معنا مراد ظاهر ده، لوجد لغت نه په اعتبار د لغت یا په اعتبار د شریعت یا په اعتبار د سیاق او د سباق سره معنا مراد ظاهر ده. هن ام الكتاب، دا آیتونه چی دی چې معنا مراد ظاهر ده، ام الكتاب دا اصل د پاره د کتاب ده، و اخر متشابهات، یعنی و آیات اخر، نور آیاتونه چې دي متشابهات دي. نو متشابهات په دو قسم وو، متشابه بالمعنى الحقيقي او متشابه بالمعنى الاضافي. نو دلته روح المانی زیات تحقیق کړی دی چې قرآن تقسیم د محکمات او متشابهات ده، دا من تقسیم الكل الى اجزائه ده، که من تقسیم الكلی الى جزئیاته ده، که من تقسیم الكل الى اجزائه شي. نو په اول انزل عليك الكتاب، د الکتاب نه بیا ما بین الدفتین مرادی، بیا لوی تحقیق ده پکې، یا به جنس مرادی، بیا په ام الکتاب کې هم داسې تحقیق ده، خو هغه تحقیق ستاسو ټولو نه زده کیږي. نو هغه خلاصې درته ما بیان کړه. و اخر متشابهات، او نور آیتونه چې دي متشابهات دي، دارنګه د محکم او د متشابه تقریبا شپږ تعریف روح المانی کړي دي، او ما درته دوه تعریف وکړم، دا کافی دي. اما الذين فديخو پيش ان شاء الله یو بل خبر بدر توکم چې دلته خو د آیتونو تقسیم شو محکم او متشابه ته، او په سوره هود کې الله ټول قران ته محکم ویل دی، کتاب احکمت آیاته، او په سوره زمر کې ټول ته متشابه ویل شوی دی، کتابا متشابها، او دلته الله تقسیم کړو محکم او متشابه ته. نو ګوره په سوره هود کې الله پاک فرمایلی دی احکمت آیاته، نو البته محکم اصطلاحی نه دی مراد، محکم لغوی مراد دی په معنا د مضبوط او د مستحکم سره. او دارنګه په سوره زمر کې چې الله ټول قران ته متشابه ویل دی، نو متشابه اصطلاحی نه دی مراد، متشابه اصطلاحی خو متشابه بالمعنى الحقيقي و بالمعنى الاضافي، البته د متشابه نه مراد مماثل فی الفصاحه والبلاغه دی، د قرآن ټول آیتونه یو د بل سره مماثل دي په فصاحت او په بلاغت کې. په دې پوه شو، په دې آیتونو کې غرض څه دی، د ماقبل سره ربط څه دی، چې الله پاک د قرآن آیتونه تقسیموي محکم او متشابه ته، غرض یې رد دی په نسواراو باندې. نسواراو به دا ویلي چې الله پاک په قرآن کریم کې عیسی علیه السلام ته کلمة الله او روح الله ویلی دی، بس همدا وایي زموږ د دعوې دپاره کافی دی چې عیسی علیه السلام خدای دی او ابن الله دی، ځکه تاسو قرآن کې ورته روح الله او کلمة الله وایي. نو الله پاک دلته په دوی باندې رد کوي چې یوازې دا کلمة الله و روح الله په ځای پرېږده. د قرآن ټول آیتونه بعضې محکمات دي بعضې متشابهات دي، د محکماتو معنا ظاهره ده او د متشابهاتو په معنا یوازې الله پوهیږي. نو د متشابهاتو رجعه به محکماتو ته کوي. اوس په محکمو آیتونو کې عیسی علیه السلام ته عبدالله ویلی شوی دی او بشر ورته ویلی شوی دی، دا په محکماتو کې. او دغه کلمة الله و روح الله دا د متشابهاتو بالمعنى الاضافي نه دی، نو د دې به داسې معنا ذکر کوي چې کومه د محکماتو سره مناسب وي، داسې معنا به ورسره نه ذکر کوي چې د هغې د محکماتو سره تعارض راشي. په محکماتو کې د ته عبد او بشر ویلی شوی دی، نو داسې معنا به د کلمة الله و روح الله نه کوي چې هغه د بشریت او د عبدیت د عیسی علیه السلام سره منافات لري. فاما الذين في قلوبهم زيغ، اغه خلق الله پاک فرمای چې دا غوی پزړونو کې زیغون، یعنی مایلون من الهدى الى الكفر، دا غوی پزړونو کې مایلان دي د هدایت نه کفر طرف ته. فیتبعون ما تشابه منه، نو هغه تابع کیږي ما تشابه د دې متشابهاتو پسې ګرځي. ما تشابه منه، نو هغه تابع کیږي پیروي کوي د ما تشابه د متشابهاتو پیروي کوي. اول د متشابهاتو پیروي کوي ابتغاء الفتنة، دفار دلتول د فتنة پما بين دعوامو کی، وابتغاء تاويله دا ورتعت في تفسير ده، او دفار دلتول د التاويل يعني تاويله من عند نفسه غير مطابق مع المحكم، دا خواهش مطابقي ومعنى ذكر كي چه دا محكم سرا غبر برني. وما يعلم تاويله او نقويه دا دي بتاويل إلا الله، والراسخون في العلم، دا عقیده د تفویض ده، راسخون فی العلم چی دی، یقولون اغوی وی چی آمنا به، زمان پا دی متشابهاتو بانی ایمان ده، کل من عند ربنا، دا طول چی دی من عند ربنا دی، وما يذكر الا اولو الالباب او پناخ لمگر اولو الالباب نو ددی ایت انتهای کو اولو الالباب کړه نو الله پاک دراسخون فی العلم تعریف کئ چې راسخون فی العلم هغه دی چې زړونه د نفسانی خواهشاتو په وجه کاګه او خراب شوی نه وي تر څو چې د عقل نه د نفسانی خواهشاتو رنگ لري نشي تر هغې پورې سړی راسخ فی العلم نشي کیدلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د راسخینو فی العلم په باره کې تپوس وشو چې راسخین فی العلم چاته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته جواب ورکړو چې راسخون فی العلم هغه خلق دی من برت یمینه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخين في العلم چې په قسم کې دی بری وي ژبه باندې رښتینی وي زړه باندې مستقیم وي ګیډه د حرامو نه پاک وي فرجم د حرامو نه پاک وي نو فذلك من الراسخين في العلم نو چې دا حال او قال د چا وي چې زړه یې د نفساني خواهشاتو نه پاک وي نو دې ته اولو الالباب او راسخین فی العلم وایي د دې په مقابل کې زایغین دي زایغین هغه خلک دي چې د نفساني خواهشاتو د غلبې د وجې نه کاګه روان وي ملحدین زندقان وابیان بدعتیان خوارج دا ټول په دې زایغینو کې داخل دي ځکه دوی د متشابهاتو پسې ګرځي د متشابهاتو د معناګانو پسې ګرځي نغمه تبیان شیخ راسخین فی العلم سوق دی ما تبیان راسخین فی العلم اغه سوق دی شابسی د اولو الالباب دی الله تعالی تعبیر په اولو الالباب باندې کړی دی چې دا غوی زړونه د نفسانی خواهشاتو په وجه کاګه او خراب نه وي او دا رنګ حدیث مم درته بیان کړ چې من برت یمینه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه فذلك من الراسخین فی العلم یعنی چې زړه د نفسانی خواهشاتو نه پاک وي دغه قال او حال وي نو دې ته راسخین فی العلم وایي ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله پاکه مه کږوه زموږ زړونه بعد اذ هدیتنا بعد منصوب دی بنا بر ظرفیت عامل پکې تزغ دی دا زه پکې سس کېږم زه وایم چې تحقیق وکړم که وینه کړم خو بس بالکل انشاءالله چې دا تحقیق همدومره بس دی که نه خلاصه مې درته ذکر کړه دې کې دوه درې ګنټې بیان دی دا تفسیر د روژې برکت دی چې په یوه میاشت کې ویلې کېږي کنه دا د پنځو کالو کې هم چې سړی ووایي نو ایله ارمان پرې پوره شي ربنا لا تزغ قلوبنا یا الله پاکه مه کږوه زموږ زړونه بعد اذ هدیتنا بعد منصوب دی بنا بر ظرفیت عامل پکې تزغ دی بعد اذ هدیتنا وروسته د هغې نه یا الله پاکه چې تا مونږ ته هدایت وکړو وهب لنا او یا الله پاک هبه که مونږ ته من لدونکه د خپل جانب نه رحمتن د دې دوه معناګانې دي یو معنا یې ده انعام مطلق انعام مونږ ته راکه دویمه ښه معنا ده التوفیق للثبات علی الحق یا الله پاک مونږ ته هبه که د خپل جانب نه رحمت یعنی التوفیق للثبات علی الحق توفیق د ثابت قدمی په حق د دې توفیق راته راکه چې مونږ په حق باندې ثابت قدمی پاتې شو من لدنك ده حق لري تعلق لري من لدنك انك انت الوهاب بشك يا الله پکتچي انك بشك انت الوهاب هبكون کي انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس يا رب زمنګ بشك تچي جامع الناس را جمع كون کي د انسانانو ليوم يعني لحساب يوم حساب د اغي ورزتا لا ريب فيه چې پاره کې شک نشتا لا ريب في اتيانه ان الله لا يخلف الميعاد بشك الله پاک چې د مخالفت په وعده کې نه کوي میعاد مصدر میمی ده په اصل کې میعاد ده بشك الله پاک چې د مخالفت په وعده کې نه کوي میعاد اسم زمان هم نه ده اسم مکان هم نه ده بلکې مصدر میمی ده په معنا د حدث سره ده په وعده کې الله پاک مخالفت نه کوي ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم د دې رب ته ما قبل سره ده چې نسواره او د نجران ته حق کار شو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ور سره مناظره وکړه نو حق ورته بالکل کار شو اوس د حق د ظهور نو وروسته دوی د مال او د دولت په محبت کې گرفتار و لدی وجنه حق قبول نکړو محمد ابن اسحاق یو واقعہ ذکر کړی دا. هغه فرمای چې نسوارا د نجران چې کله د مناظرې په نیت باندې مدینه منورې ته روان شو، نو د دوی لوی عالم ابو حارثه دا د قچرې نه وغورځېدو، نو د ده یو ورورو کرز نومېدو. دې کرز ویلې تعس الابعدو، هلاکت دی وی محمد صلی الله علیه وسلم مراده ولو، تعس الابعدو، هلاک دی شي ابعد، چې د ده د وجه نه زموږ دا مشر د قچرې نه وغورځېدو. نو دا مشر مولای ابو حارثه دی ورته وی بل تعست انت، ته دې هلاک شي. اتشتم رجلا من المرسلین، آیا ته یو پیغمبر ته کنځلې کوې؟ انه الذي بشر به عيسى، دا خو هغه پیغمبر دی چې عیسی علیه الصلاه والسلام د ده زیری ورکړی و. وانه لفي التوراة، یو د ده ذکر په تورات کې شوی و. والله انه النبي الذي ننتظره، قسم په الله چې دا هغه پیغمبر حق پیغمبر دی چې موږ ورته انتظار کولو. نو کرز ورته وایي چې نو فما یمنعك منه وانت تعلم هذا، بیا ولې ایمان پې نه راوړې، ولې مناظرې ته ور رواني، او ښه خبرې چې دا د الله پیغمبر دی. نو ابو حارثه ورته وایي لان هؤلاء الملوك اعطونا اموالا كثيره واكرمونا فلو امنا به لاخذوا منا كل هذه الاشياء، دغه بادشاهان چې دوی موږ ته ډېر مالونه راکړه او زموږ ډېر عزت یې وکړو، نو که اوس موږ په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو دا ټول مال او دولت به رانه واپس والي. نو د کور زړه ته ایمان ننوتو، د قافلې نه جدا شو، د دې نه مخکې مخکې ځان مدینې منورې ته ورسولو او په پیغمبر علیه السلام ایمان راوړو. نو الله پاک فرمائی ان الذين كفروا الذين موصول كفروا ورته سله ده، جنس کافران مراد دي، جنس الكفر دا جنس کافران چې دي. الله پاک فرمائی لن تغنیا، هیڅ کله به دفن کی عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی. اموال مخکې ذکر کړو، لان الاموال اول عده يفزع اليها في كشف الكروب، سړی باندې چې تکلیف راشي نو اول رجوع مالونو ته کوي او دویم به رجوع اولادونو ته کوي. نو الله پاک فرمایي چې هیڅ کله به دفن کی د دوی مالونه سړی د همدې سختې ورځې د پاره ساتي، خو په دې سخته ورځ کې به دا مالونه د دوی په کار رانشي. ولا اولادهم او نه اولادونه د دوی، په مهمو کارونو کې خلک خپل بچي استعمالوي، خو دلته به په دې مهم کار کې د دوی بچي نشي استعمالېدی. من الله د الله د طرف نام، من الله من د پاره د ابتدا د غایه ده، یعنی من عذاب الله، نو حذف د مضاف پکې وکړه چې ابتدا د غایه د پاره ګرځي. دفع بنه کې د الله د عذاب نه شیئا منصوب ده بنا بر مصدریت، د تغنی د پاره مفعول مطلق ده، یعنی شیئا من الاغنا، معمولی دفع بمرانه ولی د الله د عذاب نه. و اولئک مشار الیه، کفار د دوی مالونه او اولادونه دي، دا کافران د دوی مالونه او اولادونه چې دي هم وقود النار، دوی خاشاک د اور دي. کدأب آل فرعون، کدأب دا خبر د پاره د مبتدا مقدرې دی، حالهم کحال آل فرعون، د دوی حال چې دی په شان د حال د فرعونیانو دی. حالهم مبتدا، کدأب آل فرعون یعنی کحال آل فرعون، دا ورته خبر مبتدا سره د خپل خبر نه جمله مستأنفه ده. لکه سائل چې سوال کړي چې ما سبب هذا، ولی مالونه او اولادونه دوی د الله د عذاب نه نشي خلاصولی، د دې